ایک روز مجددین شمس الدین اور خطلق مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا دائیں جانب جو نئی رہائش گاہ بنی ہوئی تھی اس کے برامدے میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سمرون مسلح لپیٹ رہا تھا۔ جو ہی اس نے مجددین کو دیکھا تو اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے تینوں ذرا میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ تینوں سمرون کی طرف ہو لیے۔ جہاں سمرون نے نماز پڑھی تھی اس کے پیچھے نشستیں لگی ہوئی تھی، وہاں سب بیٹھ گئے۔ پھر سمرون نے مجددین کو مخاطب کیا، بیٹے تھوڑی دیر پہلے مرزینا مجھے بتا رہی تھی کہ تم ہم سب کو دمشق لے جانا چاہتے ہو۔ اس پر مجددین مسکرایا اور کہنے لگا، آپ نے درست سنا ہے، دراصل اب ہمارا قیام زیادہ تر دمشق میں ہوتا ہے۔ سلطان نے بھی ایک طرح سے اپنی رہائش دمشق میں ہی رکھ لی ہے، کبھی کبھار وہ حلب کی طرف آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں سلطان نے مجھے اور شیرکوہ کو خاصی بڑی حویلیاں بھی دے دی ہیں۔ میرے یہاں آنے کے اب دو ہی مقاصد تھے، ایک تو آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں، دوسرا میں مشل کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل وہ سخت کرب اور پریشانی میں ہے، مجھے یہاں آئے دو روز ہو گئے ہیں لیکن جب بھی میرا اس کا سامنا ہوتا ہے تو وہ گمسم اور پریشان لگتی ہے۔ بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جہاں تک یہاں سے دمشق جانے کا تعلق ہے تو وہ ہمیں جانا ہی ہے۔ مجددین کی گفتگو کے جواب میں سمرون نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ لوگ جائیں اور میں؟ سمرون کو رک جانا پڑا تھا کیونکہ اس کی بات کاٹتے ہوئے مجددین بول پڑا، آپ یہ کہیں گے کہ آپ اور خالہ ایزابیل یہاں رہ جائیں؟ ایسا ممکن نہیں، یہاں آپ دونوں کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ آپ کا ہمارے ساتھ جانا اور ہمارے ساتھ رہنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم تینوں بھائی جب لشکر کے ساتھ گھر سے باہر ہوتے ہیں تو آپ پورے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس طرح باہر رہتے ہوئے ہمیں گھر کی طرف سے ایک طرح کا سکون اور آسودگی ہوتی ہے۔ یہ چاروں اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد گھر کے باقی افراد بھی ان سے آ ملے تھے۔ مجددین آگے بڑھا، مشل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس قدر قریب جانے کے باعث مشل کی گردن جھک گئی تھی، اس کا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ سب لوگ مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر مجددین نے اپنا ہاتھ مشل کے سر پر رکھا اور بڑی محبت میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مشل تم ذرا اپنے کمرے میں جاؤ۔ مشل نے ایک بار گردن سیدھی کر کے مجددین کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پھر مجددین نے باقی سب سے مخاطب کیا، مجھے آپ لوگوں کے مشورے اور صلاح کی ضرورت ہے، اور اس مشورے اور صلاح میں مرسینا شامل نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے جو کچھ کہنا ہے وہ پہلے ہی مجھے کہہ چکی ہے۔ مجددین خاموش ہوا تو اس کی ماں عبیدہ بول پڑی، مجددین میرے بیٹے، مشل کے یہاں رہنے میں ہی ہم سب کی بہتری پناہ ہے۔ بیٹے بات یہ ہے کہ اس موضوع پر تم دونوں کی غیر موجودگی میں کئی بار اس سے گفتگو کر چکی ہوں۔ بیٹے یوں جانو وہ جنون کی حد تک تمہیں چاہتی ہے، اور اب اگر ہم اسے تمہاری زندگی کا ساتھی نہیں بناتے تو وہ کہیں اور بھی شادی نہیں کرے گی، ساری زندگی بیچاری اکیلی اور مجرد زندگی بسر کرتی رہے گی، اور اس کی یہ حالت کم از کم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی رکاوٹ مرسینا کو ہونا چاہیے تھی، یہ بیچاری خود ترس رہی ہے، ہماری منتیں کر رہی ہے کہ کسی طرح مشل کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنا دیا جائے۔ اب خود ہی بولو تمہارا آخری فیصلہ کیا ہے؟ اس موقع پر مجددین نے تیز نگاہوں سے عبیدہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ماں کیسی باتیں کرتی ہیں، زندگی میں نے کبھی آپ کا کہا ٹالا ہے جو اب میں ایسا کروں گا، جب یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں آپ کے فیصلے کو ٹالوں گا نہیں۔ مجددین یہیں تک کہہ پایا تھا کہ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مرسینا اپنی جگہ سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں وہ مجددین کے کندھے دبانے لگی تھی، ساتھ ہی مسکراتی بھی جا رہی تھی۔ سر اٹھا کر مجددین نے اس کی طرف دیکھا، پھر اپنے دونوں کندھوں پر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگی، اب تم اتنی بھی مہربان نہ ہو جاؤ، ذرا اپنی نشست پر بیٹھو، ابھی میں نے اپنی گفتگو ختم نہیں کی۔ مرسینا بیچاری پھر سنجیدہ ہو گئی، جہاں سے اٹھی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر مجددین نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، مشل اپنے کمرے میں جا چکی ہے، اگر آپ سب لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس موضوع پر اس سے علیحدگی میں بات کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے مرسینا جھٹ سے بولی، کیوں نہیں کر سکتے، آپ ابھی جائیں اسے اس موضوع پر بات کر لیں۔ مرسینا کے خاموش ہونے پر عبیدہ بول پڑی، بیٹے تمہیں اس کی اجازت ہے، ابھی جاؤ، مشل اکیلی بیٹھی ہے، जाकर उससे बात कर लो। मिशेल किसी फरमा बरदार की तरह चुपचाप बैठी हुई थी, बिल्कुल सिमटी हुई, शर्माती लज्जाती हुई। मुजद्दीन ने फिर उसे मुखातिब किया, मैं यहां तुम्हारे साथ बैठ सकता हूं? मिशेल ने गर्दन सीधी की और एहतजाजी से अंदाज में मुजद्दीन की तरफ देखा, फिर धीमे से लहजे में बोली, यहां बैठने के लिए आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप बैठें। मुजद्दीन मुस्कुराया और फिर उसके साथ बैठ गया। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर मिशेल की तरफ देखते हुए मुजद्दीन बोल पड़ा, मिशेल तुम जानती हो मैं किस सिलसिले में तुमसे बात कर रहा हूं। देखो मेरा मामला कुछ और है, मैं शादीशुदा हूं, मर्सिना मेरी बीवी है, लेकिन तुम्हारा मामला कुछ मुख्तलिफ है। तुम अभी कुंवारी हो, कम उम्र हो, मैं जानता हूं तुम अकलमंद हो, अपने मुतालिक बेहतरीन फैसला कर सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूंगा कि ये जो तुम कदम उठा रही हो इस सिलसिले में खूब सोच विचार से काम लो, ये ना हो कि कल को तुम्हें पछताना पड़े। आज तुम में और मर्सिना में खूब प्यार और मोहब्बत है, ये ना हो कि कल जब तुम दोनों इकट्ठी रहो तो ये प्यार और मोहब्बत नफरत में तब्दील हो जाए। मुजद्दीन की इस गुफ्तगू से मिशेल को किसी कदर हौसला हुआ था, वो किसी कदर संभल गई थी। दो एक बार उसने रुख फेर कर मुजद्दीन की तरफ भी देखा था। मुजद्दीन जब खामोश हुआ तो उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए मुजद्दीन को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, आप मेरी मोहब्बत और चाहत का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। इस मोहब्बत में खुलूस हो तो आसमान से जमीन पर बरसते अजाब हयात की रफ्तगी को, आवाजें देते हिरस व हवस के बगोले, इसमें कदूरत के लिए रुखना अंदाजी नहीं पैदा कर सकती। इस मौके पर मुजद्दीन ने तेज निगाहों से मिशेल की तरफ देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तेज निगाहों से मिशेल ने मुजद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, है तो इसका इकरार कर रही हूं ना। कितनी मोहब्बत है? मुस्कुराते हुए मुजद्दीन ने पूछा, इतनी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती, जिसकी आप तह तक को भी नहीं देख सकते। हल्का सा तबस्सुम अपने लबों पर बिखेरे हुए मिशेल ने जवाब दिया था, मिशेल मैं तुम्हें खुश और मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं, अगर मेरी जिंदगी का साथी बनने में ही तुम्हारी खुशी और तुम्हारी आसूदगी है और इत्मीनान है तो मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता हूं और तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से अपनाने के लिए तैयार हूं। अब बोलो तुम्हारा क्या जवाब है, क्या रद्द अमल है? अमीर सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे अपनी शरीक हयात बनाने में रजामंद हुए हैं। रद्द अमल के तौर पर मैं यही कह सकती हूं कि मैं आपकी मंजिलों की मुसाफत को, अपनी जात को आपके लिए तरियाक बनाकर रखूंगी और आपकी धूप के लिए साया बनकर रहूंगी। मुजद्दीन ने हल्की सी चपत उसके गुलाबी गाल पर लगाई, फिर कहने लगा, मैं तो समझता था कि तुम ज्यादा बोलने वाली नहीं हो, लेकिन तुमने तो साबित कर दिया कि तुम बड़े खुशगवार, बड़े उम्दा अल्फाज में अपना मुद्दा और मकसद का इजहार भी कर सकती हो। इस मौके पर मिशेल बेपनाह खुशियों का शिकार थी। उसे चूंकि अपनी मंजिल मिल रही थी लिहाजा किसी कदर चहकते हुए कहने लगी, जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए तो ऐसे अल्फाज आप से आप और खुद ब खुद बनते रहते हैं। मुजद्दीन उठ खड़ा हुआ, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, उठो मैं सबसे इजाजत लेकर तुमसे गुफ्तगू करने आया हूं, वो सब हम दोनों का इंतजार बड़ी बेचैनी और बेताबी से कर रहे होंगे। चलो उन्हें जाकर बताते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को अपनाने का फैसला कर लिया है। फिर वो दोनों बाहर निकल गई और अपने फैसले से सबको आगाह किया। इस पर सबके चेहरों पर खुशियां और तबस्सुम बिखर गया था। फिर सब जोरदार आवाजों में मुजद्दीन और मिशेल दोनों को मुबारकबाद देने लगे थे कि ऐसे में हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। शमसुद्दीन फौरन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं देखता हूं दस्तक देने वाला कौन है। उसके साथ ही वो तकरीबन भागता हुआ हवेली के सदर दरवाजे की तरफ चला गया था। थोड़ी देर बाद शमसुद्दीन लौटा, वो कुछ परेशान, उदास और अफसरदा था। उसकी यह हालत देखते ही मुजद्दीन ने उसको मुखातिब करते हुए पूछ लिया, शमसुद्दीन मेरे भाई क्या बात है, तुम हंसते मुस्कुराते और छलांगे लगाते हुए गए थे और ये उदास सा मुंह लेकर लौट आए हो, खैरियत तो है? शमसुद्दीन ने एक भरपूर निगाह सामने खड़ी मिशेल पर डाली और मुजद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, भाई मेरी उदासी की वजह यह है कि हम थोड़ी देर पहले जिस खुशी का एहतमाम करने वाले थे शायद वो ना कर सकें। बाहर जिस शख्स ने दस्तक दी है वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कासिद है। सुल्तान ने फिलफौर आपको तलब किया है, कासिद को मैं नशीजगाह में बिठा आया हूं। مجددین اس طرف گیا. اس کے جانے کے بعد شمس الدین نے اپنی ماں عبیدہ کو مخاطب کیا، ماں کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم جلدی جلدی انتظام کر کے تھوڑی دیر تک بھائی اور مشل کے نکاح کا اہتمام کر دیں؟ بات یہ ہے کہ میں اور خطلق خوش ہو رہے تھے کہ آج کی رات ہمارے لیے خوشیوں بھری رات ہوگی، اور یہ کہ ہم بھائی اور مشل کے ایک ہونے کا اہتمام کریں گے. لیکن لگتا ہے معاملہ کچھ الٹ رہا ہے، اس لیے کہ جو قاصد پیغام لے کر آیا ہے اس کے پیغام کی سنجیدگی کو جانتے ہوئے میں فکر مند ہوں کہ شاید بھائی کو یہاں سے فی الفور کوچ کرنا پڑے. اس خبر پر ماں بھی سنجیدہ ہو گئی. پھر اس نے مرسینہ سے کہا، مرسینہ تم اور مشل دونوں اب یہ کرو کہ جمارہ اور ابیرا کو اپنے ساتھ لے لو اور فوراً کھانا لگاؤ، ہو سکتا ہے مجددین کو کوچ کرنا پڑے. میں نہیں چاہوں گی کہ وہ بھوکا پیاسا یہاں سے جائے. عبیدہ کی اس گفتگو سے مشل خوش اور مطمئن ہو گئی تھی. پھر خوشی بھری آواز میں عبیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، ماں اگر آپ رضامند ہوں تو ہم کھانا یہیں لگا دیتی ہیں، تایا کو کھانا وہاں پہنچا دیتی ہیں. عبیدہ نے جب اسبات میں سر ہلایا تب مرسینہ مشل جمارا اٹھ کر مطبخ کی طرف اوڑی تھی. عبیدہ نے مجددین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، بیٹی اگر ایسی بات ہے تو آنے والے قاصد کو کھانا وہیں نشستگاہ میں ہی پہنچاؤ. جواب میں مجددین کہنے لگا، نہیں ماں میں اس سے بات کر کے آیا ہوں، وہ پہلے لشکرگاہ میں آیا تھا، وہاں اس کے جاننے والوں نے اسے کھانا کھلا دیا ہے، وہ جا چکا ہے، میں بھی کھانا کھا کر اس کے پیچھے لشکرگاہ میں جاؤں گا. جو مسلح دستے میرے ساتھ آئی تھی ان کے ساتھ میں سلطان کی طرف کوچ کر جاؤں گا. پھر سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا. پھر مجددین اٹھ کھڑا ہوا، اپنی خوابگاہ کی طرف گیا. اس کے پیچھے جانے کے لیے مرسینہ اپنی جگہ سے اٹھی تو مرسینہ کو مخاطب کر کے عبیدہ کہنے لگی، مرسینہ بیٹی مجددین کچھ دیر بعد یہاں سے کوچ کرے گا، وہ اپنا لباس تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گیا ہے. میں جانتی ہوں تم اس کی کوچ کی تیاری کرواؤ گی، مشل کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ. عبیدہ کے ان الفاظ سے مرسینہ مسکراتے ہوئے بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی. پھر جھکی مشل کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور پھر اسے اپنی خوابگاہ کی طرف لے گئی. خوابگاہ میں داخل ہو کر مرسینہ نے مشل کا ہاتھ دباتے ہوئے اور پھر اس کی پیشانی پر بوسا دیتے ہوئے کہنے لگی، ہچکچا کیوں رہی ہو، بے فکر ہو کر اندر آؤ، اب اس کمرے پر تمہارا بھی حق ہے. اور سنو آج میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جب وہ کوچ کرتے ہیں تو ان کی تیاری کیسے کرانی ہوتی ہے، اور آئندہ یہ تیاری میں نہیں تم اکیلے نے کرایا کرنی ہے. پردے کے پیچھے سے جب مجددین اپنا جنگی لباس پہن کر نکلا تو اس نے دیکھا کہ خوابگاہ میں مرسینہ اور مشل دونوں اس کا سامان تیار کر کے اس کی منتظر کھڑی تھیں. گھوڑے کی زین سے باندھی جانے والی دونوں خرچینیں مشل نے اٹھا رکھی تھیں. مجددین آگے بڑھا اور مشل کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ خرچینیں دے دو. اور مشل نے بڑے پیارے انداز میں مجددین کا آگے بڑھا ہوا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں، دونوں خرچینیں خود لے کر میں استبل تک جاؤں گی. اس موقع پر مسکراتے ہوئے مرسینہ بھی بول اٹھی، آج تو یہ خرچینیں مجھے نہیں دے رہی. میں نے اسے کہا کہ چلو ایک تم رکھ لو ایک میں لے کر چلتی ہوں، کہنے لگی، نہیں دونوں میں ہی لے کر چلوں گی. اس پر مجددین مسکرا دیا، مرسینہ بھی مسکرا رہی تھی. اس موقع پر مجددین نے مرسینہ کو مخاطب کیا، مرسینہ اب پہلے کی نسبت مشل کا زیادہ خیال رکھنا، یہ اب ہمارے ہر کام ہماری ہر چیز ہمارے ہر اثاثے میں برابر کی حصے دار ہے. مرسینہ نے کہا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس وقت جبکہ آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا رب آپ کو ہمیشہ روان بادلوں جیسی سربلندی، ضمیر وقت جیسی توقیر، کائنات کی روح جیسی عزت، ہم دونوں کے لیے صحابوں کی نمی سی محبت اور ستاروں کی سی آسودگی عطا کرے. مجددین تھوڑی دیر تک بڑے غور سے مشل کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مشل ابھی تو ہمارا نکاح ہونا تھا، تم پہلے ہی اس قدر اداس اور افسردہ ہونا شروع ہو گئی ہو، رخصت کرنے کا طریقہ مرسینہ سے سیکھنا، یہ اپنے جذبات کو دل میں چھپا کر رکھتی ہے، لیکن جب میں رخصت ہوتا ہوں یہ ہمیشہ ظاہری مسکراہٹ لبوں پر رکھتی ہے. میری رخصت کے وقت اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوتی ہے وہ میں جانتا ہوں، اس کی سانسیں، اس کے دیکھنے کا انداز، اس کے چہرے کے تاثرات سب کچھ مجھے بتا دیتے ہیں. لیکن ایک مجاہد کی بیوی اپنی زبان، اپنی حرکات اور سکنات سے اس کا اظہار نہیں ہونے دیتی. اس موقع پر مرسینہ مسکرا دی، مشل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، کہنے لگی، آپ بے فکر رہیں، مشل بھی ایسا ہی کیا کرے گی۔ اب باہر چلیں، سب لوگ بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ باہر آئی، جہاں کھانا کھایا گیا تھا وہاں سے سب اٹھ کر صحن میں جمع ہو گئی تھی۔ سمرون بھی وہاں آ چکا تھا، خطلق اور شمس الدین مجددین کے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے وہاں لے کر آئی تھی۔ وہ تینوں بھی آگے بڑھی، مشل نے خود آگے بڑھ کر دونوں خرجینیں گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی، پھر مجددین سب سے ملا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جس روز مجددین حلب سے دمشق پہنچا، اسی روز سلطان نور الدین زنگی نے سارے سالاروں کو اپنے پاس جمع ہونے کا حکم دے دیا۔ شیر کو، مجددین، فخر الدین مسعود، نجم الدین، اسامہ بن مرشد اور دیگر چھوٹے بڑے سارے سالار وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجددین، کیا تم اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو شمس الدین اور قتلخ کہاں ہیں؟ مجددین نے اپنی نشست پر پہلو بدلا، پھر کہنا شروع کیا، سلطان محترم، جس وقت آپ کا قاصد حلب پہنچا میں اسی وقت اس کے ساتھ دمشق کی طرف کوچ کر آیا ہوں۔ میرے بعد شمس الدین اور قتلخ دونوں گھر کے باقی افراد کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے، اس بنا پر وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ مجددین جب خاموش ہوا تو سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا، میرے خیال میں تمہارے یہاں پہنچنے پر تمہاری غیر موجودگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کی خبر بھی تم کو ہو چکی ہوگی۔ اس پر مجددین بول پڑا، سلطان محترم، یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں محترم شیر کوہ سے ملا، میرے بعد جو تبدیلیاں ہوئیں اور جس طرح اشاور یہاں پہنچا اور آپ سے مدد کی درخواست کی، وہ ساری تفصیل مجھ سے امیر شیر کوہ نے کہہ دی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن الدائیا، تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں، اشاور نے ابھی تک یہیں قیام کیا ہوا ہے۔ مجددین فوراً بول اٹھا، سلطان محترم، میں اس سے مل چکا ہوں۔ سلطان نے پھر کہنا شروع کیا، اشاور کی مدد کے لیے میں شیر کوہ کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ روانہ کر رہا ہوں، یہ فیصلہ ہم تمہاری آمد سے پہلے کر چکے ہیں، لیکن ایک اور مہم سر اٹھا رہی ہے اور وہ سنیترا کے صلیبیوں کے قلعے بالبک اور خوبائل کے درے پر واقع ہے اور ان دونوں کی حفاظت کا خوب کام دیتا ہے۔ ان علاقوں میں جس قدر قلعے ہیں یہ ان سب سے بلند، مستحکم اور مضبوط خیال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہلے سے صلیبیوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، اب وہ صلیبی اکثر و بیشتر شہر اور قلعے سے نکل کر آس پاس کے مسلمان علاقوں پر شبخون مارتے ہیں، دور تک ترک تاز کرتے ہیں اور مسلمانوں سے چھینا ہوا مال لے کر واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا وہ حملہ چونکہ دور دراز ہے اس لیے ہم نے اس پر کبھی دھیان نہیں دیا، لیکن اب انہیں سبق سکھانے کا موقع آ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک لشکر کے ساتھ تم سنیترا کی طرف روانہ ہو جاؤ، اگر کوئی لشکر سنیترا سے نکل کر مسلمان علاقوں کی طرف رخ کرے تو اسے روکو اور انہیں ان کی حرکتوں کی کڑی سزا دو۔ فی الحال میں یہی دو مہمیں رکھنا چاہتا ہوں، پھر جب تم اور شیر کو لوٹو گی تو میں مارم والوں کو بھی عبرت خیز سبق دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے پھر ہمارے خلاف شرارتوں پر کمر باندھ لی ہے۔ شیر کو آج اشاور کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے، اس کا بھتیجا صلاح الدین اس کے ساتھ جا رہا ہے، اب تم آج ہی پہنچے ہو تو؟ مجددین فوراً بول پڑا، کہنے لگا، سلطان محترم، میرے اللہ نے چاہا تو میں بھی آج ہی دور دراز سنیترا کے قلعے کی طرف روانہ ہوں گا، اور اگر وہاں سے کسی صلیبی لشکر نے مسلمان علاقوں پر یلغار کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں ایسا سبق دوں گا کہ آئندہ وہ مسلمان علاقوں سے ترک تاز کرنا بھول جائیں گے۔ سلطان نے اس سے اتفاق کیا اور پھر اسی روز شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجا اشاور کی مدد کے لیے مصر روانہ ہو گئے تھے، جبکہ چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ مجددین سنیترا کا رخ کر گیا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ نے جو حسین ترین لڑکیاں اپنے کام کی ادائیگی کے لیے بھیجی تھیں وہ بڑی سرگرمی سے اپنے عمل میں مصروف تھیں، ان میں رقص کرنے والی بھی تھیں، ان میں سے گانے میں بہترین مہارت رکھنے والی مغنیاں بھی تھیں۔ پہلے ان لڑکیوں نے اشاور کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اپنے رقص کی وجہ سے فرغام پر چھا چکی تھیں۔ فرغام ایک روز اپنے چہیتوں اور وفاداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یروشلم سے وہاں کام کرنے کے لیے آنے والی لڑکیاں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ فرغام نے ان سے نغمہ سرا چھیڑنے کے لیے کہا۔ فرغام کی فرمائش پر ہر ایک لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھی، وہ انتہا درجے کی خوبصورت اور پرجمال تھیں۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے ساز سنبھال لیے تھی۔ پھر ساز بجنا شروع ہوئی اور ان سازوں کی لئے پر سرغام اور اس کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لڑکی گانے لگی تھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا۔ افتاں خیزاں ہی گزاری ہے جس قدر گزری، کون جانے عمر کے دشت میں کیا کیا گزری۔ ہم جن کے لیے مرتے تھے وہ مرنے سے گریزاں، ہائے کیا رنگ دکھائے وقت کی مدو جزری۔ وہ کبھی مل بھی گئے سرے راہ تو یوں گزری، آشنا راستوں پر جیسے ناشناسائی گزری۔ نگاہ اٹھا کے دیکھا نہ کبھی معذرت چاہی، کوئی دیکھے اس نفرت نگار کی بے قدری۔ ہم تو روح و جسم کے رشتے سے ہم سفر تھے، لے گئی نقد جان رقیبوں کی بے نظری۔ روز آتے ہیں میرے خیال کے چلمنوں میں، یاد میں ان کی روح سرابوں سے ہو جیسے گزری۔ دیکھے ہیں بے منزل ہی گزرتے اکثر راہی، ہم بھی ان سے ہیں جن پر یہ افتادہ گزری۔ اس کے بعد زرغام کے کہنے پر کچھ لڑکیوں نے ساز بجانے شروع کر دیے اور کچھ نے ناچنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں وہ بڑی آہستگی اور تمکینت سے رقص کرتی رہیں، پھر بھڑک اٹھیں بالکل جیسے شمسی شعائیں اور نجوم و قمر کی ضیا ہر شے ان کے اندر گھس کر نفرت کے زیر و بم کے طوفان کھڑے کرنے لگی ہوں۔ حوس کے نگار خانی جیسے اپنے جسم کے باریک لباس کو وہ بار بار ہلاتے ہوئے چاروں طرف خوشبو باز و مہک کو پھیلاتی ہوئی اپنے رقص کو انوکھا اور بے نظیر بنانے لگی تھی۔ رقص اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو انہوں نے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے شرم کی دیواروں میں بے حیائی کے در کھولنا شروع کر دیے تھے۔ اپنے لباس کے مختلف حصے ادھر ادھر کرتے ہوئے وہ اپنی ذات کے بھرپور پرجمال خاکوں کو عیاں کرنے لگی تھی، بالکل ایسے جیسے وہ زرغام کو اپنی محبت کا دیوتا سمجھ کر کوئی عہد نامہ پیش کر رہی ہوں۔ ان کے یہ رقص جذبات کی پامالی اور دل و جان کا روک بننے کے لیے کافی تھے۔ وہاں بیٹھے لوگوں پر عجیب و لطیف غنودگی آمیز میلے جذبے تاری کر رہے تھے۔ ان رقاصاؤں کے صحرا کی طرح تپتے جسم، بے حیائی کو ترستی آنکھیں اور پھر تیز بھڑکتی شانوں اور تشدد پر اترتی عشرت و مسرت گیتوں کی لئے پر وہ اس طرح لہرا رہی تھیں جیسے سرسبزی اور شادابی میں کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ انہوں نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو اپنے شباب کے اثرات سے مسحور کرنے کا تہیا کر لیا تھا۔ یروشلم سے آنے والی ان لڑکیوں کا رقص جب اپنے عروج پر تھا، عین اسی لمحے ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا، زرغام کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر زرغام بدک اٹھا، لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے رقص ختم کرنے کو کہا جس سے لڑکیوں کے قدم رک گئی۔ ساتھ ہی زرغام نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں تب اپنے ارد گرد بیٹھے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بڑے دکھ بھرے انداز میں زرغام کہنے لگا، میرے عزیزوں، لگتا ہے ہمارے لیے منتشر کر دینے والے لمحات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہمارا ساتھی خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ شیرکوہ اور اس کا بھتیجا ہم پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے ہمارے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، آؤ ان کی راہ روکنے کے لیے کچھ کریں۔ اس کے ساتھ ہی زرغام وہاں سے نکل گیا تھا۔ زرغام فوراً حرکت میں آیا، ایک جگہ اس نے لشکر تیار کیا اور اپنے بھائی ناصر الدین کی کمانداری میں اس لشکر کو شیرکوہ اور اس کے بھتیجے صلاح الدین کی راہ روکنے کے لیے روانہ کر دیا۔ بلبیس کے قریب تلے پست کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ناصر الدین کے لشکر کو دیکھتے ہی شیرکوہ اور لشکریوں نے سمندر کی گہرائیوں سے فلک کی بلندیوں تک قہرمانیت کے انداز میں تکبیریں بلند کر دیں، جیسے جنگی تجربات کے سارے کمالات کو نگل جانے والے حیات کے معراج اپنی کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناصر الدین کے لشکری اس حملے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شیرکوہ اور اس کے لشکری اس پر شولوں اور شراروں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ناصر الدین حیران و پریشان تھا کہ وہ کس انداز اور کس سمت سے دباؤ ڈالتے ہوئے شیرکوہ کے خلاف کامیابی حاصل کرے۔ اس کے لشکری دیکھ رہے تھے کہ شیرکوہ کے حملوں میں چنار کے نیلگوں سبز پیڑوں میں پھیلتی محبت کی خوشبو جیسی تازگی تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ شیرکوہ اور اس کے لشکریوں نے ناصر الدین اور اس کے لشکر کی حالت سفر کے دشت میں جان انجانی بیچارگی، تاریکیوں کے شیطانی جذبوں میں ہزیمت کی گہری دھند پھیلا دی تھی۔ زرغام کی بدقسمتی کی جس وقت اسے شیرکوہ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دی گئی تھی اس نے فوراً یروشلم کے بادشاہ سے مدد طلب کی، لیکن امالیکر کے پہنچنے سے پہلے ہی شیرگو نے اس کی بساط الٹ کر رکھ دی تھی، اس کے ٹکراؤ پر بدترین شکست دی، اور پھر شیرگو شکست خوردہ لشکر کا تعاقب کرتا ہوا سیدھا قاہرہ میں جا داخل ہوا۔ زرغام شیرگو کے ایک لشکری کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا بھائی ناصر الدین گرفتار ہوا جسے اشاور نے قتل کروا دیا۔ یوں اشاور مسند و وزارت پر قابض ہو کر مصر کے کاروباری حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ خلیفہ وقت اس قدر بے بس اور لاچار تھا کہ اسے ان حالات کو سمجھنے اور انہیں سنوارنے کی ہوش تک نہ رہی تھی۔ مسند وزارت پر استوار ہونے کے بعد اشاور نے حالات کو جب پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا تو شیرکوہ نے اصرار کیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات کے علاوہ مصر کی آمدنی کا تیسرا حصہ اس کو ادا کر دے۔ کہتے ہیں کہ اشاور انتہا درجے کا بدفطرت اور بدتنیت انسان تھا۔ مسند خلافت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کی نیت میں فتور آ گیا اور شیرکوہ سے نجات حاصل کرنے کی فکر اور سوچ و بچار کرنے لگا۔ پہلے تو اس نے ہیلے بہانے سے کام لیتے ہوئے شیرکوہ کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شیرکوہ سختی پر اتر آیا ہے اور اس نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں تو شیرکوہ کو تیسرا حصہ دینے پر رضامند ہوا۔ شیرکوہ نے یہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وعدے کے مطابق جنگ کے اخراجات بھی وہ ادا کرے، ورنہ ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ اشاور بڑا دھوکے باز اور بدبخت قسم کا انسان تھا۔ جس وقت وہ سلطان نور الدین زنگی کے پاس شکایت لے کر گیا تھا، اس وقت وہ روتا تھا، سر پیٹتا تھا، ہر چیز قبول کرنے پر تیار تھا، لیکن مسند وزارت پر بیٹھنے کے بعد اپنے محسن شیرکوہ سے مفاہمت کرنے کے بجائے اس نے وعدہ خلافی اور غداری پر کمر باندھی اور قاہرہ کے دروازے بند کر کے لڑائی پر آمادہ ہو گیا۔ شیرکوہ نے اپنے لشکریوں کو قاہرہ کے ارد گرد پھیلا دیا اور اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو لشکر کا ایک حصہ دے کر ضروری سامان لانے کے لیے بلبیز کی طرف روانہ کیا۔ اشاور اگر اپنے بلبوتے پر شیرکوہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا تو شاید اس کے کردار کی سیاسی اتنی نمایاں نہ ہوتی، لیکن شیرکوہ کو نیچا دکھاتے اسے زک پہنچانے کی دھن میں اس نے اپنے ضمیر تک کو فروخت کر دیا تھا اور وہ ملت فروشی کی راہ پر چل نکلا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ شیرکوہ کسی بھی صورت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور یہ کہ اس نے قاہرہ کا محاصرہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی اس نے صلاح الدین کو بلبیز کی طرف روانہ کر دیا ہے، تب اس نے یروشلم کے بادشاہ امالیکرک سے شیرکوہ کے خلاف مدد طلب کی اور اسے وعدہ کیا کہ وہ صلیبی لشکر کے لیے رسد اور سامان حرب و ضرب کے علاوہ 1000 دینار فی پڑاؤ کے حساب سے دے گا۔ یروشلم کا بادشاہ تو پہلے ہی مصر میں داخل ہونے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ فوراً ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصر میں داخل ہو گیا۔ اشاور کی مزید ملت فروشی اس نے اپنے 5000 لشکری بھی یروشلم کے بادشاہ امالیکر کے تحت کر دیے۔ اموری یعنی امالیکرک اور اشاور کے متحدہ لشکر کے مقابلے میں شیرکوہ اور صلاح الدین کے پاس ایک مختصر سا لشکر تھا، وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ چھوٹا ایک لشکر صلاح الدین کے پاس اور باقی قاہرہ میں شیرکوہ کے پاس۔ شیرکوہ کو جب خبر ہوئی کہ غداری کرتے ہوئے اشاور نے یروشلم کے بادشاہ امالیکر کو بلا لیا ہے اور یہ کہ اموری یعنی امالیکرک ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہوا ہے، تب حالات کا رخ دیکھتے ہوئے شیرکوہ نے قاہرہ کا محاصرہ ترک کر دیا اور جس قدر لشکری اس کے پاس تھے انہیں لے کر وہ بلبیس میں اپنے بھتیجے صلاح الدین سے جا ملا اور دونوں چچا بھتیجے بلبیس میں قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یروشلم اور اشاور کے لشکر نے بلبیس کا محاصرہ کر لیا۔ ان دونوں نے پوری کوشش کی کہ قلعے پر پی در پی حملے کرتے ہوئے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ان کی کوئی کوشش اور ان کا کوئی جتن شیرکوہ اور صلاح الدین کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوئی اور ان دونوں چچا بھتیجے نے صلیبی اور اشاور کے لشکر کو قلعے کے قریب تک نہ پھٹکنے دیا، یہاں تک کہ محاصرے پر دن پر دن گزرنے لگی اور دن ہفتوں میں تبدیل ہونے لگی۔ ان حالات کی اطلاع سلطان نور الدین زنگی کو بھی مل رہی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی کہ یروشلم کا بادشاہ آموری اپنے لشکر کے ساتھ مصر میں داخل ہو چکا ہے، اشاور نے بھی اپنا لشکر اس کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ خبر بھی سلطان کو مل چکی تھی کہ ان دونوں کے متحدہ لشکر کے ساتھ شیرکوہ اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجے بلبیس کے قلعے میں محصور ہو چکے ہیں اور دشمن کو بڑی جوامردی سے روکے ہوئے ہیں، ان حالات میں سلطان نے فیصلہ کیا کہ صلیبیوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوا جائے تاکہ یروشلم کے بادشاہ آموری کی توجہ مصر کے بجائے صلیبی علاقوں کی طرف ہو اور اس طرح شیرکو اور صلاح الدین پر ان کا دباؤ کسی قدر کم ہو جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین زنگی نے فی الفور ایک لشکر مارم کی طرف روانہ کیا تاکہ مارم کا محاصرہ کیا جائے۔ مارم پر دباؤ ڈال کر وہ یروشلم کے بادشاہ آموری کی توجہ اس طرف کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ مارم والے ماضی میں کئی دفعہ سلطان کے ساتھ عہد شکنی کر چکے تھے۔ سلطان ویسے ہی انہیں سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ ایک ہراول لشکر روانہ کر کے چند دن بعد سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور اس نے مارم کا رخ کیا تھا۔ دوسری جانب یروشلم کے بادشاہ آموری کے علاوہ جو دوسرے صلیبی حکمران تھے انہیں بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں کے مضبوط گڑھ مارم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے۔ یہ صورتحال ان کے لیے واقعی تشویشناک تھی، لہذا انہوں نے مارم کو سلطان نور الدین زنگی سے بچانے کا تہیا کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انتاکیا کا بادشاہ بوہیمنڈ، ترابلس کا حکمران ریمنڈ اور جوسلین سالس ایک کافی بڑا لشکر لے کر مارم پہنچ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مارم کے باہر مارم شہر کی حفاظت کے لیے جمع ہونے والے صلیبیوں کی تعداد 32,000 کے لگ بھگ تھی اور ان میں بوہیمنڈ، ریمنڈ اور گیلٹریئرڈ بھی شامل تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان ساری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مارم شہر کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر سلطان نور الدین کے ساتھ آیا تھا اس کی تعداد صرف 4,000 کے لگ بھگ تھی، اس لیے کہ سلطان کا لشکر بٹا ہوا تھا۔ ایک طرف شیرکو اپنے کام میں مصر میں مصروف تھا، دوسری طرف لشکر کے ایک حصے کو لے کر مجددین سنیترا کی طرف گیا ہوا تھا۔ بہرحال اپنے 4,000 لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32,000 کے لشکر کے سامنے مارم کے باہر سلطان صف آرا ہوا تھا۔ اپنی تعداد کے زام میں صلیبیوں نے پہلے حملہ آور ہونے کی ٹھان لی۔ ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سلطان نے ان کے خلاف بہترین جنگی چال چلی۔ قلب لشکر میں رہنے کے بجائے اس نے خود میسرہ کی کمانداری کے ساتھ ہی اپنے میمنہ کو سمجھا دیا کہ جو ہی صلیبی حملہ آور ہو جائیں میمنہ پیچھے ہٹتا چلا جائے، اور اس انداز میں پیچھے ہٹے کہ خود بھی بکھرے اور اس سمت میں تعاقب کرنے والے صلیبیوں کے لشکریوں کو مختلف ٹولیوں میں بٹنے پر مجبور کر دی۔ جب ایسا ہونا شروع ہو جائے تب سلطان اپنے میسرہ کے ساتھ حرکت میں آئے گا اور پیچھے پیچھے قلب لشکر اور مقدمت الجیش بھی ضرب لگائیں گے، ساتھ ہی میمنہ بھی اپنا رخ بدل کر پوری طاقت سے حملہ آور ہو جائے گا۔ صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کے مقابلے میں سلطان کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، تب انہوں نے پہل کی۔ پھر وہ سلطان کے لشکر پر دنیا کے سیاہ خانوں کی گندگی کی ویرانیاں کھڑی کرتی جرم کی آندھی اور مسموم خیالات کی انتہا پسندی اور تصور پرستی کی طرح حملہ آور ہو گئی تھی۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ ان کے پاس 32,000 کا لشکر ہے، سلطان کے پاس صرف 4,000 کا۔ اس طرح تو وہ اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اور اس کے لشکریوں کو ادھیڑ کر رکھ دیں گی، لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ سلطان نے صرف 4,000 کے لشکر کے ساتھ 32,000 کے لشکر کو ایسے اکھاڑ دیا تھا جیسے فضائے بسیط میں لاریب کی مہر لگانے والے عناصر جم گئے ہوں، جیسے کائنات کی اندھیری تہوں میں روشنی کے جاگتے لمحوں وقت کی الغرضی کے سیلاب نے پیچھے نہ ہٹنے کا عزم کر لیا ہو۔ پھر سلطان کی پہلے سے طے شدہ تدبیر کے تحت میمنہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا تھا، کافی پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ صلیبی سمجھے کہ مسلمان تعداد میں کم ہیں، لہذا ان کے دباؤ کو میمنہ برداشت نہیں کر رہا ہی اور پیچھے ہٹا ہی، اور میمنہ نے اس موقع پر ایسی دانش مندی اور ایسی جرات کا ثبوت دیا ہی کہ ان کے تعاقب کرنے والے صلیبی لشکر کو سلطان کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسا ہونا تھا کہ سلطان نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ اپنے میسرہ کے خلاف زلالت بھرے کرب قدیم خونی سوچوں کو نگل جانے والی سہرا سہرا پھیلتی بکھرتی آگ اور انگاروں اور شولوں کی بارود کی طرح پھنک کر حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی قلب لشکر اور مقدمت الجیش بھی حرکت میں آ گئی، اور سلطان ہی کے انداز میں انہوں نے حملہ آور ہوتے ہوئے جنگ کا پاسا پلٹنا شروع کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا کہ میمنہ جارحیت پر اتر آیا اور جو صلیبی اس کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، جن کے ایک حصے کو سلطان اور مقدمت الجیش نے مٹایا تھا، میمنہ بھی سلطان کے انداز میں ان پر حملہ آور ہو گیا۔ اب سلطان نور الدین زنگی کے 4000 لشکروں کے مقابلے میں صلیبیوں کا 32000 کا لشکر بے آبروی کی سلگتی زندگی، آرزوؤں کے رستے لہو میں ڈوبتے ہوئے سورج کا خونی مناظر، زنگ آموز آئینوں جیسا شروع ہو گیا تھا۔ مارین کے باہر سلطان نور الدین زنگی نے صرف 4000 کے لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32000 کے لشکریوں کو بدترین شکست دی۔ انہوں نے بھاگ کر مارین شہر میں داخل ہونا چاہا، لیکن سلطان کے مجاہدوں نے انہیں ایسے گھیر لیا کہ شہر میں داخل ہونے نہ دیا اور ان کا خوب قتل عام کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مارین شہر سلطان کے 4000 کے لشکریوں کے ہاتھوں 20000 صلیبی تہ تہ ہوئی تھی، 5000 کے لگ بھگ زندہ گرفتار کر لیے گئے تھے، باقی ادھر ادھر بھاگ گئی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس شاندار فتح کے نتیجے میں سلطان نے انتاکیا کے بادشاہ بوہیمنڈ، ترابلس کے بادشاہ ریمنڈ، جوسلین سالس اور ایک روما کے مشہور ڈیوک کو بھی زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان نے حسن الکرہ کے میدانوں میں اپنی پسپائی کا دشمن سے خوب انتقام لیا تھا۔ پھر سلطان ایک حاکم کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا اور شہر کی فصیل پر اسلامی علم نصب کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی کی یہ فتح اس کے عظیم مارکوں اور کارناموں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سلطان نے اپنے 4000 لشکر کے ساتھ صلیبیوں کے 32000 لشکریوں کو شکست دی، ان میں 20000 کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ مارین کی فتح کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے چند ہفتوں تک وہاں قیام کیے رکھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انتاکیہ کے حکمران بوہیمنڈ نے ایک کثیر رقم فدیہ دے کر سلطان سے رہائی حاصل کر لی۔ سلطان نے اس رقم کو جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ انتاکیہ کا بادشاہ ریمنڈ 8 سال تک سلطان کی قید میں رہا۔ آخر اپنے سالار فخر الدین مسعود کی سفارش پر 1.5 لاکھ دینار اور 1000 مسلمان قیدی رہا کرنے پر اسے بھی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یوں نور الدین زنگی کے ہاتھوں مارین شہر فتح ہوا، جسے صلیبی ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دیکھا کہ یروشلم کے بادشاہ امالی کرک نے ابھی تک شیر کو اور صلاح الدین کا محاصرہ کر رکھا ہی، تب سلطان نے اس کے علاقوں پر یلغار کرنے کا تہیہ کر لیا، تاکہ آموری شیر کو اور صلاح الدین کا محاصرہ ترک کر کے یروشلم کا رخ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سلطان نے سب سے پہلے تبریہ شہر کا انتخاب کیا تھا۔ امالیکر کے علاقوں میں بغیر کسی علت اور مقصد کے سلطان کا یلغار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ صرف بالڈوین کے علاقوں پر ایسے طوفانی حملے کر کے اسے شیرکوہ کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر سلطان آگے بڑھا اور تبریہ شہر کو اپنا ہدف بنایا۔ یروشلم کے صلیبی لشکریوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت سے سلطان کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شہر تبریہ کا دفاع کیا، لیکن سلطان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سپاہی میدان سے بھاگ گئے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر تبریہ شہر پر قبضہ کر لیا۔ سلطان کا ارادہ تھا کہ تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہ امالیکر کے دوسرے علاقوں پر اپنی تیز ترک تاز اور بے روک یلغار کی ابتدا کر دی۔ یروشلم کے حکمران آموری نے لگاتار 3 ماہ تک شیرکوہ اور صلاح الدین کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن وہ دونوں بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے محصور رہ کر اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے رہے اور محاصرہ کرنے والوں کو اپنے قلعے کے نزدیک آنے کا موقع نہ دیا۔ دونوں بے مثال جرأت مندی اور کمال بہادری سے بلبیس کے قلعے کا دفاع کر رہے تھے۔ دونوں جانتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی ان کے احوال سے بے خبر نہیں ہوگا، لہذا وہ کوئی ایسی تدبیر ضرور نکالے گا جس سے اموری بلبیس کا محاصرہ ترک کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب پہلے مارین فتح کیا، اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ ترک تاز کرتے ہوئے اس نے ایک فاتحانہ یلغار کے ساتھ تبریہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تب صلیبیوں کے پاؤں تلے سے زمین نکلنی شروع ہو گئی، وہ حواس باختہ ہو گئی۔ اموری جو بڑی سختی کے ساتھ بلبیس کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، وہ باعزت طریقے سے بلبیس کا محاصرہ ختم کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اموری کو یہ خدشہ تھا کہ مارم اور تبریہ پر قبضہ کرنے کے بعد اگر مسلمانوں کے سلطان نور الدین زنگی نے اسی طرح بے باکی اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی سلطنت کے اندر ایک قلعے سے دوسرے قلعے، ایک شہر سے دوسرے شہر یلغار کرنا شروع کر دی، تو اس کا مرکزی شہر یروشلم بھی سلطان کے سامنے خطرات اور خدشات کا شکار ہو جائے گا۔ اسے یہ بھی خطرات لاحق ہو گئی تھی کہ شیر کوہ اور صلاح الدین سے بات اور کوئی معاہدہ طے کیے بغیر وہ محاصرہ اٹھا کر یروشلم کا رخ کرتا ہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں شہروں کی سالار بلبیز کے قلعے سے نکل کر پشت کی طرف سے ایسے حملہ کریں کہ اس کے پورے لشکر کو تہ تہ کر دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو شیر کوہ کے سامنے کوئی بھی قوت ٹھہر نہ سکے گی۔ انہی خطرات اور خدشات سے بچنے کے لیے آموری شیر کوہ کے ساتھ صلح کی گفت و شنید پر مجبور ہو گیا۔ کافی بحث و تکرار کے بعد دونوں فریقوں میں یہ طے پایا کہ دونوں ہی اپنے لشکر کے ساتھ مصر خالی کر دیں۔ آموری جلد از جلد اس معاہدے کی تکمیل چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے خدشہ تھا کہ اگر اس نے جلد مصر چھوڑ کر یروشلم کا رخ نہ کیا تو سلطان نور الدین زنگی مصر پر حملہ کر دے گا اور ایشیا میں ان کی بقا کے لیے نا ختم ہونے والا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جس وقت آموری اور شیر کوہ کے درمیان اس معاہدے پر گفتگو ہو رہی تھی، اسی وقت غدار اشاور نے بھی شیر کوہ کو 60,000 دینار کی پیشکش کر دی۔ شیر کوہ نے مصلحتاً اس پیشکش کو قبول کر لیا اور مصر سے نکل جانے پر رضامند ہو گیا۔ ان شرائط کے تحت شیر کوہ اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ بلبیز کے قلعے سے نکلا۔ اس کی حالت یقیناً ایک فاتح کی سی تھی، اس لیے کہ آموری اور اشاور دونوں اپنے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے شیر کوہ سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب شیر کوہ اپنے لشکر کے ساتھ بلبیز کے قلعے سے نکلا، اس وقت لشکر کے آگے صلاح الدین تھا اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا، مارس دیوتا جو رومیوں کا کبھی جنگی دیوتا خیال کیا جاتا ہے۔ اسی کی طرح اس نے اپنی ننگی تلوار فضا میں بلند کر رکھی تھی، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں اس کی ڈھال تھی جسے اس نے اپنا بایاں پہلو چھپا رکھا تھا۔ لشکر کے سب سے پیچھے شیر کوہ خود تھا اور اپنا جنگی کلہاڑا فضا میں بلند کیے ہوئے اپنے لشکر کے پیچھے دستوں کی یوں حفاظت کرتا ہوا نکلا تھا جیسے عظیم و محترم چرواہا اپنے ریوڑ کی حفاظت کا سامان کرتا ہے۔ یروشلم کا صلیبی لشکر اور آشاور کے لشکری بڑی خاموشی سے شیر کوہ کی اس روانگی کو دیکھ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک صلیبی اسی دوران بھاگتا ہوا شیر کوہ کے آگے آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، شیر کوہ کیا تم دیکھتے نہیں، صلیبی اور مصری لشکر متحد ہو کر کسی طرح تمہارے اس مختصر لشکر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، کیا تم ان لوگوں سے خطرہ محسوس نہیں کرتے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر تمہارا اور تمہارے سارے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیں گے؟ شیر کوہ نے مسکراتے ہوئے اس صلیبی کو دیکھا، اس کی چھاتی تن گئی، پھر اس نے نہایت غضبناک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے مخاطب، میں چاہتا ہوں کہ کاش وہ ایسا کرنے کی جرات کریں، اور جب وہ ایسا کریں تو تم دیکھ سکو ان کے حملے کے جواب میں ان پر کیسا حملہ کرتا ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں جب وہ ہم پر حملہ کریں گے اور میرے لشکری بھی ان پر حملہ کریں گے تو جان لو دشمن کے کئی آدمیوں کو قتل کیے بغیر میرا کوئی لشکری بھی جان نہ دے گا، اور جب مشرق میں ہمارے سلطان نور الدین زنگی کو ہماری اس بے بسی کا علم ہوگا تو قسم ہے میرے رب کی وہ ایسا طوفان بن کر حملہ آور ہوگا کہ صلیبی اور مصری دونوں لشکر بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکیں گے اور ان میں سے کوئی لشکری بھی زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ کہتے ہیں شیر کوہ کی گفتگو کے اس جواب میں وہ صلیبی دنگ رہ گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا اور یوں شیر کوہ اپنے لشکر کو بحفاظت نکال کر ارض شام کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ادھر مجددین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سنیترا کی طرف بڑھا تھا۔ یہاں بھی صلیبی جنگجوؤں نائٹوں کا بڑا جوش اور ولولہ تھا اور یہ بالبک اندھیرے راستوں پر واقع تھا۔ صلیبیوں کے لیے یہ شہر اور قلعہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ مجددین کے لیے سلطان کا صرف اتنا حکم تھا کہ سنیترا سے نکل کر جو صلیبی قوتیں مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتی ہیں ان سے نپٹا جائے، سنیترا شہر پر حملہ نہ کیا جائے۔ لہذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجددین بڑی تیزی سے دور دراز کے قلعے سنیترا کی طرف بڑھا تھا۔ سنیترا کے صلیبیوں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان کے لشکر کا ایک حصہ اس کے سالار مجددین اور چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ ان کا رخ کیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی حوصلہ تھا کہ سلطان کا میر اساکر شیر کو اپنے بھتیجے صلاح الدین کے ساتھ مصر میں برسر پیکار ہے، خود سلطان مارم کا رخ کیے ہوئے ہے، اور یہ کہ جو لشکر ان کی طرف آ رہا ہے اس کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں۔ لہذا انہوں نے سنیترا سے بہت دور مجددین کی راہ ایک بہت بڑے لشکر سے روک دی تھی۔ صلیبیوں کے لشکر کی تعداد مجددین سے بہت زیادہ تھی۔ مجددین کی راہ روکتے ہی صلیبی ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پرت تولنے لگے تھے۔ ایسے حالات میں مجددین نے بڑی تیزی سے اپنے چھوٹے سالاروں کو جنگ کا لائحہ عمل سمجھایا۔ پھر اس کے کہنے پر اس کے سالاروں اور لشکریوں نے اس انداز میں تکبیریں بلند کی جیسے وقت کی مسافتوں میں حدی خوانوں کی آوازوں نے سنگریزوں کے بے نیاز سکوت، اشجار کے غم آلود پتوں کی سرسراہٹوں کی، بھٹکے پرندوں کی صدائیں ہیں۔ ایک انوکھی اور لمبی بازگشت کے ساتھ تکبیروں کی آوازیں اس طرح ہر سو گونج رہی تھیں جیسے شکن شکن کر دینے والی نئی اور انوکھی آندھیوں نے بت خانوں کے سازوں، کامائی زر کے پرستاروں، گماشتوں کی مناجاتوں اور ملعونوں کے راز و نیاز تک کو معدوم کر دینے کا تہیا کر لیا ہو۔ کچھ دیر تک تکبیریں بلند ہوتی رہیں، پھر صلیبی بھی سمجھ گئے کہ مسلمانوں کا لشکر ان پر حملہ آور ہونے والا ہے، لہذا وہ ابھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پرت تول ہی رہے تھے اور مجددین ان پر غسل آتش دینے والے صحرائی احساس کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ صلیبیوں نے مجددین کی سرکردگی میں مسلمان لشکر کو روکنے کی بہتری کوشش کی لیکن انہیں ناکامی ہوئی، جارحیت بھی نہ کر سکی۔ لمحوں میں انہیں مسلمانوں نے دفاع تک رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ صلیبی جو مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو مار بھگانے کا عزم اسی نیت سے کیے ہوئے تھے کہ مسلمان پھر اس طرف کا رخ نہ کریں، ان کی خود کی حالت بڑی تیزی سے ملگجے اندھیروں کو ٹوٹتی زنجیروں، الاؤ کی مرتی تمازت، کسی داستان گو کے منجمد ہونٹوں اور درد کے فاصلے میں طیور کے ٹھٹرتے پروں سے بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جبکہ دوسری جانب مجددین اور اس کے لشکریوں نے گناہوں کی دہلیز پر خیر و ادراک پھیلاتے اعمال کے، کسی محتسب قلم کے، کسی فقیہ کی سی خود اعتمادی جیسی شادابی، سینوں کے اندر بپھرتے اجالوں کی تزئین کر دینے والی کسی شہر اور کسی قاضی بازار کی نیک اعمال جیسی سرشاری تھی۔ مجددین اور اس کے لشکریوں کے اس ہولناک حملے کو وہ صلیبی زیادہ دیر برداشت نہ کر سکے، ضلع تعمیر شکست اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجددین نے دور تک مستی پر آئے سورج کی پھیلتی شدت وقت کی خرطاس پر لکھے حروف کی طرح ان کا تعاقب کیا تھا اور ان کی تعداد کو کافی حد تک کم کیا تھا۔ پھر لوٹا اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر کے اس نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ چند روز تک احتیاط کی خاطر اس نے وہیں قیام کیے رکھا، پھر وہ دمشق کا رخ کر گیا۔ مجددین جب اپنے لشکر کے ساتھ مستقر میں داخل ہوا تو اس وقت مستقر میں اس کی آمد کی اطلاع پر سلطان نور الدین زنگی، شیرکو اور دوسرے بہت سے سالار جن میں شمس الدین خطلق، نجم الدین، فخر الدین مسعود، اسامہ بن مسلم، شرف الدین، عزیز الدین جرویق، عین الدولہ فاروقی، قطب الدین پنجی، سیف الدین علی بن چہکاری، شہاب الدین محمود حارمی اور مستقبل کا عظیم سالار صلاح الدین یوسف اور سلطان نور الدین کا بھتیجا اور اس کے بھائی قطب الدین زنگی کا بیٹا زین الدین اور کچھ چھوٹے سالار بھی وہاں موجود تھے۔ سلطان کے قریب مجددین اپنے گھوڑے سے اتر گیا، اپنے لشکریوں کو اس نے آرام کرنے کا حکم دیا، پھر وہ آگے بڑھا۔ سلطان نے مجددین کو اپنے ساتھ لیتا ہوا اس کی پیٹ تھپ تھپائی تھی اور سنیترا کے نواح میں اس کی شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ پھر اس کے بعد مجددین نے سب لوگوں سے بڑے پرتپاک انداز سے ملا۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کے اشارے پر سب لوگ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ پھر سلطان نور الدین زنگی نے کچھ سوچتے ہوئے مجددین کو مخاطب کیا، مجددین بیٹے، تم کافی عرصے سے میرے ساتھ کام کر رہے ہو لیکن تم نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن تم سے اب ایک ایسی شکایت میرے پاس پہنچی ہے جس کا مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ سلطان رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، مجددین، جو گفتگو میں شروع کرنے والا ہوں، جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ اس وقت مجھے کرنے نہیں چاہیے تھے، اس لیے کہ تم تھکے ہارے ہو، اپنی مہم سے لوٹے ہو، لیکن اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ سلطان کے ان الفاظ پر مجددین کی حالت افسردہ ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، انسان کی زندگی داستان گو کے ہونٹوں کی طرح متحرک رہتی ہے اور اس متحرک زندگی میں ہمیشہ غلطیوں اور کوتاہیوں کا امکان رہتا ہے۔ سلطان محترم، انسان کی خواہش تو ستاروں کے جھروکوں میں بھی صدیوں کے ملگجے اندھیروں کی سیاہی پھیلا دیتی ہے، ہو سکتا ہے میں بھی انجانے میں گمراہیوں اور غلطیوں کی کدورت میں ملوث ہو گیا ہوں۔ سلطان محترم، کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ کہیں بھٹکوں نہ، کہیں مستقیم راستوں کو چھوڑ کر ٹیڑے راستوں کو اختیار نہ کر لوں، مگر سلطان محترم، جہاں علاؤ کی اجڑی تمازت ہوتی ہے وہاں دھوئیں کے میلے سندے سے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان بے خزاں پھولوں کی وادی میں نہیں چلتا۔ بہرحال سلطان محترم، اگر مجھ سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو میں مجددین اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ جب تک مجددین بولتا رہا، سلطان نور الدین زنگی اور شیرکوہ کے چہروں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ دوسری طرف شمس الدین قتلغ بھی مسکرا رہا تھا۔ ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے مجددین کو کسی قدر حوصلہ ہوا، اس کے چہرے پر بھی بشاشت پھیل گئی تھی، یہاں تک کہ سلطان نے پھر اسے مخاطب کیا۔ مجددین، تم نے مرسینہ سے شادی کی، میں بے حد خوش تھا کہ تم نے اپنا گھر آباد کر لیا، ورنہ پہلے تو تم شادی کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرسینہ کا کمال ہے، یا یوں جانو اس کی خوبصورتی کا، اس کے حسن کا کمال ہے کہ اس نے تمہیں اپنا گھر آباد کرنے پر مجبور کر دیا، ورنہ تم اس کے لیے رضامند ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور اب جب تم گھر آباد کرنے پر آئے ہو تو لگتا ہے کہ تم اس کا سلسلہ ہی شروع کر رہے ہو۔ مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ اب تم مشل کو بھی اپنانے والے ہو، یہ کیا حرکت ہوئی؟ پہلے تو تم ایک شادی کرنے سے انکار کر رہے تھے اور اب ایک چھوڑو دو دو کی طرف ہاتھ مار رہے ہو۔ سلطان کی اس گفتگو پر سب لوگ مسکرا رہے تھے، مجددین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ پھر سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے میرے بھائی قتلغ اور شمس الدین دونوں نے کچھ تفصیل آپ سے کہہ دی ہے۔ سلطان محترم، یقین جانیے۔ مجددین کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سلطان پھر بول پڑا تھا، مجددین میرے بیٹے، تم سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، یہ تو تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تم سے ایک دل لگی تھی، ورنہ تم اور شیرکوہ میرے ان سالاروں میں سے ہو جو دشمن کے لیے اداس چہروں کی ذلت، سانسوں کی قاتل دھاریں ثابت ہوتے ہیں، جو آندھیوں میں چراغ جلانے اور دستے کوزہ گر کی مشاقی کی طرح دشمن پر ضرب لگانے کا ہنر جانتے ہیں۔ مجددین، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم خود مشل کی طرف مائل نہیں ہوئے تھی، شمس الدین اس کی پوری تفصیل مجھ سے کہہ چکا ہے۔ دیکھو، جس وقت تم حلب سے روانہ ہوئے تھے تمہیں چاہیے تھا کہ مشل سے شادی کرنے کے بعد سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آتے، لیکن یہ تمہاری جانساری اور وفاداری تھی کہ تم اپنی خوشیوں کو پسے پشت ڈال کر آندھی اور طوفان کی طرح حلب سے دمشق کی طرف کوچ کر آئے تھے۔ بہرحال آج تمہارے اور مشل کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا، ہم سب اس میں شامل ہوں گے۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے قتلغ اور شمس الدین کو اپنے پاس بلوایا۔ دونوں کے کانوں میں کھسر پھسر کی، جسے سن کر دونوں مسکراتے رہے۔ پھر دونوں اٹھے، قریب کھڑے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سلطان مجددین کو حارم، تبریہ اور مصر میں شیرکوہ کی مہمات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ شمس الدین اور قتلغ دونوں دمشق شہر میں اس حویلی کے دروازے پر دستک دے رہے تھے جو شہر میں ان کی رہائش کے لیے مہیا کی گئی تھی۔ دوسری دستک پر دروازہ کھل گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والی مشل تھی۔ دروازہ کھول کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دونوں حویلی میں داخل ہوئے، قتلغ نے دروازہ بند کر دیا۔ پہلے وہ گھوڑوں کو استبل میں باندھ کر آئی، پھر زور زور سے وہ عبیدہ، ایزابیل اور سمرون کو پکارنے لگے تھے۔ ان کی پکار پر سب حویلی کے صحن میں آ کر جمع ہوئے تھے، ان میں مشل بھی تھی۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر سب فکر مند اور پریشان تھی کہ یہاں تک کہ عبیدہ نے شمس الدین کو مخاطب کیا، شمس الدین میرے بیٹے، تم دونوں بھائی یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ اس طرح پہلے کبھی تم نے صحن میں کھڑے ہو کر نہیں پکارا تھا، بیٹے کیا کوئی خاص بات ہے؟ عبیدہ کے اس سوال کے جواب میں شمس الدین کے بجائے قتلغ بول پڑا، ماں ایک نہیں، اس سے زائد خاص باتیں ہیں۔ پہلی خاص بات یہ ہے کہ بھائی مجددین مستقر میں پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ سلطان کے پاس بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر تک وہ گھر آ جائیں گے، یہ خاص بات نہیں ہے۔ مجددین کی آمد کا سن کر جہاں سب لوگ خوش تھے، وہاں مشل کی حالت ایسی خوشگن ہو گئی تھی جیسے بے کارواں مسافر کی آنکھوں میں منزل کا قرب زدہ چہرے پر آرزوؤں کے سراب، زمزموں کی ساحری، درد کے الفاظ، تشنگی کے چہروں اور زخموں کے حروف سے اجنبیت میں لذتوں، رنگینیوں کی مستی اور اپنائیت کی انجان امنگیں رقص کنا ہو گئی ہوں۔ اس کی سحر آفری نگاہوں میں اس سمے عجیب و غریب نشے کی گھلاوٹ اور اس کے پرجمال اور مہتاب چہرے پر آسودگی کی لہریں رقص کر رہی تھیں۔ دوسری جانب مرسینہ بھی مشل جیسی ہی خوشکن اور مسرور کن دکھائی دے رہی تھی، یہاں تک کہ خطلق نے اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، جو دوسری خبر یہ وہ پہلی سے بھی زیادہ اچھی اور خوشکن ہے۔ اماں، سلطان کو پتا چل گیا ہے کہ ہماری بہن مشل مجددین کو پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ اب سلطان نے مجھے اور شمس الدین کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم بھائی اور مشل کے نکاح کے سارے انتظامات مکمل کر لیں۔ ماں، میں اور قتلق یہی دو خبریں آپ سے کرنے آئی تھی۔ تھوڑی دیر تک سلطان اور شیر کو سارے سالاروں کے ساتھ یہاں آ جائیں گی اور امیر کے ساتھ اس کے نکاح کا اہتمام کیا جائے گا۔ میں اور قتلق اب جاتے ہیں اور دعوت کا سارا سامان آپ کو لا کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خطلق اور شمس الدین بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد عبیدہ بڑی خوشی کا اظہار کر کے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میری بچیوں، فوراً حرکت میں آ جاؤ، دعوت کا سامان کرو اور اس کام میں مشل کو شامل نہ کرنا۔ پھر مرسینہ، جمارا اور ابیرہ حرکت میں آئیں، اپنے ساتھ وہ مشل کو بھی کھینچتی ہوئی پرانی حویلی کی سکونتی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس روز مغرب کی نماز کے بعد سادہ سی ایک دعوت کے ساتھ سلطان اور سارے سالاروں کی موجودگی میں مجددین اور مشل کے نکاح کا اہتمام کر دیا گیا تھا۔ مجددین اور مشل کی شادی کے چند روز بعد ایک دن مجددین، شمس الدین اور خطلق تینوں مستقر سے حویلی میں داخل ہوئے۔ تینوں اپنے گھوڑوں کو استبل میں لے گئے، زینے اتاریں اور ان کے دھانے علیحدہ کیے۔ اس دوران تینوں چونک پڑے، اس لیے کہ پرانی حویلی کے اندر مرسینہ اور مشل کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ تینوں کو ایسے لگا جیسے دونوں آپس میں جھگڑ پڑی ہوں، شور شرابہ کر رہی ہوں۔ اس موقع پر شمس الدین اور خطلق کی حالت قابل دید تھی، دونوں اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ پھر وہ کنکیوں سے مجددین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے دیکھا کہ اپنے گھوڑے کی زین ایک طرف رکھنے کے بعد اپنے گھوڑے کی گردن تھپ تھپاتے ہوئے مجددین گہری سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ چہرے پر پریشانی اور آنکھوں میں فکر مندی کے آثار تھی۔ شمس الدین اور خطلق جب ان کے قریب آئی تب اس نے ان دونوں کو بڑے دکھ سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے دونوں عزیز بھائیوں، مجھے جس بات کا ڈر اور خدشہ تھا لگتا ہے وہی رونما ہو گئی ہے۔ تم نے دیکھا اندر مرسینہ اور مشل کی آوازیں کس طرح باہر تک سنائی دے رہی ہیں، لگتا ہے وہ کسی معاملے میں یا کسی چیز کے لین دین میں لڑ رہی ہیں، جھگڑا کر رہی ہیں۔ اس بنا پر میں صرف مرسینہ کو ہی اپنی زندگی کا ساتھی رکھنا چاہتا تھا، مشل سے شادی کرنے کا خواہش مند نہیں تھا، لیکن میری بدقسمتی کہ میں مشل کو افسردہ اور اداس بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن میرے جیتے جی میری ماں اداس اور افسردہ ہو، میں سمجھتا ہوں مجددین کے لیے اس سے بڑھ کر کے بدبختی کی اور کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ جب تک مجددین بولتا رہا، شمس الدین اور قتلق کی گردنیں جھکی رہیں، وہ اداس اور افسردہ تھے۔ مجددین کچھ دیر خاموش رہا، پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، تم دونوں اندر جاؤ، میں اس حالت میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، ذرا مستقر کی طرف جاتا ہوں، اس گھٹن کھڑی کرتے ماحول میں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شمس الدین اور قتلق نے اس وقت کچھ بولنے کا ارادہ کیا، لیکن مجددین کی حالت دیکھتے ہوئے انہیں کچھ بولنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ مجددین چپ چاپ اپنی حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ شمس الدین اور قتلق دونوں استبل سے نکل کر جب حویلی کے سکونتی حصے کی طرف جانے والی سیڑھیوں کی طرف گئے تو اندر سے سب لوگ باہر نکل آئی تھیں، شاید وہ سب ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ عبیدہ کچھ دیر تک ان دونوں کو غور سے دیکھتی رہی، اس لیے کہ ان دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، اداس اور افسردہ تھی۔ ان دونوں کی حالت دیکھتے ہوئے سب پریشان سے ہو گئی۔ پھر اداس سے لہجے میں عبیدہ نے شمس الدین اور خطلق کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں دیکھتی ہوں کہ تم دونوں بھائی کچھ اداس فکر مند ہو، کیا بات ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہو کہ مجددین کہاں ہے، تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم باہر ہی سے باہر اسے کسی مہم پر روانہ تو نہیں کر آئی؟ اب اس گھر میں ایک کے بجائے اس کی دو بیویاں ہیں اور وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی ہیں۔ شمس الدین نے باری باری ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر غمزدہ سے لہجے میں مرسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بول اٹھا، مرسینہ میری بہن، کیا آپ بتائیں گی آپ اور مشل آپس میں کیوں لڑ رہی تھیں، کیوں جھگڑا کر رہی تھیں؟ مرسینہ کے بجائے مشل حیرت اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بول اٹھی، شمس الدین میرے بھائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اور مرسینہ آپس میں لڑیں گی، یہ کیسی انہونی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کس سے آپ نے کہہ دیا کہ میں اور مرسینہ آپس میں لڑی ہیں؟ اس کے خاموش ہونے پر شمس الدین پھر بول اٹھا، بھائی ہمارے ساتھ آئی تھی، دیکھ لو ان کا گھوڑا استبل میں ہی بندھا ہوا ہے۔ جس وقت ہم استبل میں اپنے گھوڑوں سے زینے اتر رہی تھی تو حویلی کے اندر سے تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی آوازیں استبل تک پہنچ رہی تھیں۔ تم دونوں کے لڑنے اور شور کرنے کی آوازوں سے بھائی فکر مند اور اداس ہو گئی تھی، اور پھر وہ بڑی اداسی اور افسردگی سے فکر مندی کے لہجے میں ہم سے گفتگو کرتی رہی۔ پھر شمس الدین کے اس انکشاف پر سب لوگ اداس اور افسردہ ہو گئی تھی، عبیدہ کی حالت غیر ہو گئی تھی، مرسینہ اور مشل کے چہرے لٹک گئے تھے۔ پھر عبیدہ نے شمس الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے بیٹے تم نے غلط اندازہ لگایا، مجددین کم از کم اندر آ کر یہ تو پوچھتا کہ ان دونوں نے کیوں شور کر رکھا ہے۔ بیٹے میرے کچھ کپڑے دھونے کے لیے پڑے ہوئے تھے، وہ کپڑے اٹھا کر مرسینہ جب دھونے لگی تو بھاگ کر وہ کپڑے مشل نے چھین لیے، کہنے لگی یہ کپڑے میں دھوؤں گی۔ پھر مرسینہ وہ کپڑے چھیننے لگی، بولی یہ کپڑے میں دھوؤں گی۔ یہ ان دونوں کے درمیان باہمی محبت اور خلوص کی نشانی ہے، اور ان کی طرف سے میری عزت اور احترام کی بھی ایک غمازی ہے۔ اگر اس شور سے تم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہی تھیں تو یہ تم تینوں کی خام خیالی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ ہوا اس میں میری بھی عزت افزائی ہے۔ جانتے ہو ان دونوں میں اس قدر اتفاق، پیار اور محبت ہے کہ اتنی شدید محبت تم تینوں میں بھی نہ ہو۔ جاؤ مجددین کو پکڑ کر لاؤ، جب وہ آئے تو میں اس کے کان کھینچتی ہوں۔ اس انکشاف کے تھوڑی دیر بعد خطلق اور مجددین دونوں لوٹے۔ شاید خطلق نے مجددین کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اسی بنا پر مجددین چپ چاپ خاموشی سے اور انتہائی سنجیدگی کی کیفیت تاریخ کیے ہوئی اپنی ماں کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، اور اس نے کہنا شروع کیا، اماں ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا ہے، اور یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے۔ دراصل میرے ذہن میں ہر وقت یہی خدشات ابھرتے رہتے ہیں کہ کہیں مشل اور مرسینہ آپس میں نہ جھگڑ پڑیں اور گھر کا ماحول نہ خراب ہو جائے۔ اسی بنا پر مجھے یہ شک گزرا۔ اس موقع پر شمس الدین تیزی سے آگے بڑھا اور اپنا منہ عبیدہ کے کانوں کے پاس لے گیا اور پیار سے سرگوشی میں کہنے لگا، ماں کتنی بری بات ہے، بھائی آپ کے قدموں پر پڑے ہوئے ہیں اور آپ بالکل چپ چاپ خاموش کھڑی ہیں۔ ماں یہ بھائی کے ساتھ زیادتی ہے، ماں ذرا سوچو، بڑے بڑے لشکروں کو زیر و زبر کر دینے والا سالار، بڑے بڑے ناقابل شکست تصور کیے جانے والے سورماؤں کو لمحوں کے اندر اپنے سامنے روک دینے والا آپ کے پاؤں میں انتہائی بے بسی اور لاچاری کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ عبیدہ مسکرا دی اور کہنے لگی، میرے بچوں میرا اللہ تمہیں ہر محاذ ہر مہم پر کامیاب اور کامران رکھے۔ ذرا یہ سامنے مرسینہ اور مشل کو دیکھو، یہ دونوں رو رہی ہیں، ان دونوں کو اپنی خوابگاہ میں لے کر جاؤ اور ڈھارس اور تسلی دو کہ ان دونوں نے اس واقعے کو بہت محسوس کیا ہے۔ اس کے بعد سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، پھر تم اپنے کوچ کی تیاری بھی سونے سے پہلے کر لینا۔ مجددین جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا مرسینہ اور مشل کمرے کے وسط میں چپ چاپ کھڑی، اپنی گردنیں جھکائے اداس اور افسردہ تھیں۔ مجددین دبے پاؤں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ان کے قریب کھڑا ان کو دیکھنے لگا۔ ان دونوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ مجددین خاموشی سے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا ہے۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، پھر مرسینہ نے آہستہ سے اپنی گردن سیدھی کی اور مجددین کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور اذیت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی، امیر گھر کے ماحول میں جو تلخی اور دکھ گھل گیا تھا یہ سب ہم دونوں کی وجہ سے ہوا۔ آپ کا یوں گھر سے چلے جانا ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ہم دونوں آپ سے وعدہ کرتی ہیں کہ ہم دونوں آئندہ کبھی گھر میں اس طرح کا شور و غوغا نہیں کریں گی، اور جو کچھ ہوا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اور مشل کو معاف کر دیں گے۔ پھر مجددین نے ان دونوں کو تسلی دی کہ یہ اس کی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا، اور وہ ان دونوں سے کہہ رہا تھا، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، غلطی تم دونوں نے نہیں کی، اس بنا پر تم دونوں سے مجھے معذرت کرنی چاہیے تھی، نہ کہ تمہیں مجھ سے۔ مجددین کے ان الفاظ پر دونوں چونک سی پڑی، احتجاجی سی انداز میں دونوں مجددین کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، مجددین بڑی چاہ، بڑے پیار اور بڑی شفقت، بڑی محبت میں ان کی طرف دیکھتا رہا اور دونوں نے اپنی سر بڑی چاہت سے مجددین کے شانوں پر رکھ دیے تھے۔ پھر مرسینہ نے کہنا شروع کیا، مرسینہ مر سکتی ہے لیکن آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ آپ سے خفا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مجددین نے اپنا لباس تبدیل کیا اور تینوں مطبخ سے ملحقہ کمرے میں آئے، وہاں گھر کے بقیہ افراد پہلے سے موجود تھے، وہ بھی ان کے درمیان بیٹھ گئے۔ پھر سب مل کر کھانا کھانے لگے تھے۔ اگلے روز سورج کے طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد وہ سلطان کے ساتھ سنیترا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔